think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's clap them, babies. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Hiturile momentului în România își dau rândul în Romanian Top 100. Alături de voi și astăzi, Andreea Berghia, Dan Margu și Mediaforest.ro. Urmează 3 ore de super hituri. Pe locul 100 coboară Shaka Move, Save Save, în jos și Sac Noel, Loca People avem pe 99, iar pe locul 98, Dev in the Dark. Urcă Enrique Iglesias cu tot cu Luda Chris, ascultăm pe 97, Tonight. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Oh. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh. 'Cause I already know what you wanna do. Here's the situation. Been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. Know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Săptămâna aceasta pentru Enrique Iglesias și Luda Chris, Tonight, am avut ce ascultat pe 97. Pe locul 96 revine Alexander Bay și Liz, Drums, iar pe 95 My Candy și Evelyn, One Night in Ibiza, două locuri mai sus, ascultăm acest viitor Welcome to Saint-Tropez. Just give me one night in Ibiza. săptămâna aceasta pentru Mike Candice și Evelyn. One Night in Ibiza a luat în primire locul 95. Pe 94, Quick Jazz, Hey Bill, Re-entry și coborârea pentru Swedish House Mafia și John Martin. Pe 93, Save the World. Avem Martin Solveig și Dragonette, Hello, mai jos 7 poziții până pe 92. Pe locul 91, First Stage și Relic, Cross the Line. Una din preferatele mele săptămâna aceasta net. De 7 poziții pentru First Stage și Really Cross the Line am avut pe 91. Ce avem, știe colegul Dan, o recapitulare prima din această ediție. Number 100. Number 99. La gente está muy loca. What the fuck? Number 98. Dancing in the dark. Number 95. Mulțumim, Dan! Hai să ne ocupăm de primii 90 în RT 100 pe 90. Coboară Ella Rose, Lovely Words. În jos și Avicii, Fade Into Darkness, e pe 89, ar pe locul 88, Armando Marquez și Cristina Shambhala. Din păcate coboară, deci ne ascultăm piesa. În schimb, avem la ascultare locul 87, Mihai Ristea, Sexy Eyes. Oh. Poziții Tell Me Why, auzi pe 86, Nerteusul, pe locul 85, Kobe Perez, Some Love, în jos Milk and Sugar and Miriam Makeba, un remake pentru Pata Pata, pe locul 84, pe locul 83, ascultăm LMFAO și Lauren Bennett, Party Rock Anthem. Shuffling. Fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up a cup, don't mess around. We just wanna see you shaking out. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Woo! Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Let's go. I'm shuffling. Avanse 12 locuri pentru LMFAO și Lauren Bennett, Party Rock Anthem. Am avut pe 83. Pe locul 82, Nadia Ali Rapture, staționează Sasha Lopez, All My People, rămâne pe 81. Noi nu rămânem, mergem mai departe, ne așteaptă o recapitulare plus primele 80 de locuri în România în Top 100.